घर में करके आ, मुझको पागल न बना, सु सु सु आ गया मैं क्या करूं, सु सु सु आ गया मैं क्या करूं, सु सु सु आ गया मैं क्या करूं, सु सु सु आ गया मैं क्या करूं, हट सरकारी नौकर हूँ, मुझको जल्दी जाना है, छोड़ो मुझको जाने दो, कितना काम पटाना है, अरे तुम लोगों की ये मुश्किल हल करने मैं आऊंगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे शौचालय बनाऊंगा, जा झाड़ी के पीछे जा, मुन्ने मुन्ने न शर्मा, झाड़ी के पीछे जा, नन्हे मुन्ने न शर्मा, जाने दूंगा, ऊपर वाले तू बचा, आके मैं कहां फंसा, ऊपर वाले तू बचा, आके मैं कहां फंसा, आ गया मैं क्या करूं, सु सु सु आ गया मैं क्या करूं।